اے سبب خطرات جدک اعما کا سبب کا خطرت لی پدی بانی پخل یو یو عمل پ یو یو شرکی کا تو پدی تا حسرت ور دی افسوس کور دی چیکاش دان ولی کڑی دی دان ولی کڑی دی دان ولی کڑی دی نو حسرتنا بکئی تو پای پ نتیجہ نہ مرتب کیگی وما هم بخارجینا او نبیدی و تیدن کی من النار دعورنا اس کلا دائمان ابداً با قعور کی پراتی ورپسی نفی دشر کی فیری د شرک فعلی مفهوم مې ته ذکر کړو اصول کې چې تحریم دی غیر الله ته ورشي او تحلیل دی غیر الله ته ورشي. الله یو څه ته جایز وایي او خلق ته ناجایز وایي. الله یو څه ته ناجایز وایي او مخلوق هغه ته جایز وایي. نو دې ته ورشي شرک فی التحلیل او شرک فی التحریم. دا الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک محلل ارسل او منل او دا الله جل جلاله نه علاوه بل څوک محرم تسلیمول. دا هغه حرام ته حرام ویل او دا هغه حلال ته حلال ویل او د خدای حرام ته حرام ویل او د خدای حلال ته حلال ویل. نو دا د شرک فی التحلیل او شرک فی التحریم. نو چې کوم څه الله تعالی حلال پیدا کړی دي او فاس پیدا کړی دي شرعا هغه جایز دي هغه استعمالوي دا غي د حلت نظریه ساتي. اگر که شیطان د په ځین کې وسوسه کوي چې دا شی ټیک نه دی دا شی ټیک نه دی د دین ځان ساتل پکار دي. یا ایها الناس ای خلقو نو دلته کوم ورسره جن طبعا مراد دي. یا ایها الناس ای خلقو کلوا خریداتو مما دعا صنا فی الارض چه فزمکا کی دی حلالا فدا سیار کی چه حلال دی طیبا او پاکی زلی نا آغا حلال کی دینا او پاکی زلی جنا استعمال وی داری دا حلت نظریه ساتی اغیط حرام موائی بلی شرک فعلی نظام ساتی. حلال هغه ته وایي چې هغه شرعا جایز دي او طیب چې هغه کې حد د غیر ني هغه ته ویل شي. چې حق د غیر پکې ني هغه ته ویل شي. نو یو شی به حلال وي او هغه به طیب امي یو شی به حلال وي خو طیب بني. او دا هم کېدی شي چې د سره حلال وي لکه خنزیر شو مرداره شوه نو دا نه حلال دی نه طیب دی. او حلال به وي طیب بني او ام حلالي او ام طيبي حلال به وي طيب بني. لکه د مثال په تور باندې خپل مال دې ګټلې دې صاحب نه صاحب حولانې قولې خوشو زکات کې راغې حق د غریب سره وابسته شي که نه دغه مال دی فی نفسه حلال ده ځکه څه مملوک دی خو حق غیر ورسره متعلق حق غیر ورسره متعلق دی. او چې حلال وي او طیب وي فی نفسه جایز دی شرعا حرمت پکې وي او حق غیر ورسره هم متعلق وي لکه ماده ده جایز طریقې باندې ګټل دی حولانه کول وشو زکات څخه نه اویت کړو باقي مال تاسو په خپل صفه سره پاتې شو دا حالات طیبه دي د طیب دویمه معنا ځکه معنا شیخ صاحب رحمه الله ذکر کړې وه د شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله په حواله باندې شاه عبدالعزیز صاحب په حالات او په طیب کې دغه فرق کړی او امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ وائی طیبا اے طاہرا عن کل شبہت فائکی کی شبہت و حرمت نہیں حلال کی حرمت تو کی نہیں شرعا جائزی او طیبا اے طاہرا عن شبہت کی اغفا کی شبہت شبہت و حرمت تو کی نہیں ولا تتبعوا خطوات الشيطان او تابعداري مكوري د قدمونو د شيطان انه لكم عدو مبين بشكده تاسو د پاره دښمن ښکار دي انما يأمركم بشكده حكم کوي تاسو ته بسوء پنا کار باندې والفحشاء او په بے حیاي باندې دغه عظم دکره چې له تاسو فسوء او په فحشاء باندې ورأتي دسو نہ مراد کرے سو گناہ تے ویلے ناجائز چیز تے ویلے مراد تے نہ قبیح تے او فحشاء ان قبیح تے ویلے انما یأمرکم بالسوء اے بالقبیح عقلا والفحشاء والقبیح شرعا د سو نمرات هغه ګناره او هغه کبیح شی دی چې عقل ورته کبیح وایي لکه زنا شوه لکه غلا شوه لکه دروغ شو دا ټول کبایح اصلي دي اول فحشاء او په کبیح شرعا باندې لکه نظر د غیر الله شو او دا کشان تے تحلیل دا حرام شو تحریم دا حلال شو فضی کی قبحا اغب کی شرعی دا یا نکاش دا محرمات سرا چکن زنانا آئی سر نکانی کی لپائی کی قبحا سرا اغب کی شرعی دا او عقل تدک کوشی پر ادراک کی مستقل نہ رہے یاد مثال پر طور بانی پر یکم رمضان بانی پوجا کوا نو اس پر تیس شعبان بانی پوجا سہی دا او پر یکم رمضان بانی پوجا ناروال دوار یو کن پیرے دی اسے نبالا خبر په یو کې قبحه شته په بل کې قبحه نشته نه ولي په شریعت ده دا قبحه شرعي ده په بدعاتو کې قبحه شوه ځکه په ظاهر هغه به عبادت وي هغه به یو خشي وي په پای کې قبحه څه ده هغه پکې شرعا نه اکرم پر کی کو بھانی ددی وجہ کو خانے کیسے کہے اہل بدعت کی او تفخر ہو پائے کہ کو فاتی چلا اب کی شرعاں دا دا ٹول پکیرا جی او امام نہ صفی رحمۃ اللہ علیہ وئی وئی سو ویلے کی نفس کبھی ہتا او فخشا ویلے کی زیادت کبھی ہتا کہ پائے کہ قبحہ بالکل انتہا تا ورسلی دا حد نہ پر زیادت قبحہ ہے او پر فرق کی ذکر کر رہے سو ویلے شی آغا گناہ تا کہ پائے کہ حد نہیں لکہ دروغ شد مثال پر طور بانے غیبت شد مثال پر طور بانے چغلی شد مثال پر طور بانے گناہ دے او حد پکې نشته ده. او فحشا هغه ګناه ته ویل شي چې پای کې حد وي لکه زنا شوه. لکه غلا شوه نو په دې کې حد دی. نو دی به تاسو په داسې قسمه ګناهونو باندې اچوي. انما یامرکم بیشک دے حکم کئی تاسو ته بالسوء بسوء باندې په قبیح عقلن باندې والفحشاء او په قبیح شران باندې او بل په څه باندې. وان تقولوا ذات وای تاسو علی الله فل تعالی باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ پاغې باندې داری په قباحت او داری په شناعت باندې چې په خدای باندې د افترا څو کم دی. نو دی به تاسو دې ته تیارئ چې تاسو به یو جرم به کوئ یو ګناه به کوئ او د هغې د جواز لپاره به حواله په خدای ورکوئ چې خدای دا وایي. ورپسې شکوا د دغه مشرکینو نه وإذا قيل لهم فاوكيتوا ولشدويتا اتبعوا تاسو تابداريو كي ما دعا كتاب حنزل الله وشنا جلقر دي الله تعالى ده شيطان اتبع فريد لا تتبعوا خطوات الشيطان بل كتابداريو كي تتبعوا ما انزل الله ده خدای ده كتاب اتبعو كي ده خدای ده حكم اتبعو كي. نو قالو دی اوائی بل نتبعو بلکی منگا تابداری کو ما دهارتی الفینا علیه آبا انا چی منگا مندلی دی پاگی پاندی پلاران زمنگا منگا ما انزل اللہ تنوی کیا منگا بار صرف او صرف دفل و آبا و اجداد و پاگ طریقہ باندی فرار باندی روانی او د دې آبا او اجدادو په طریقو کې خصو تحریمات به غیر الله او تحلیلات به غیر الله نو بس هم به صرف او صرف دک کمن زمونږ آبا او اجدادو چې کوم څه حرام وي هغه ته حرام وایي او زمونږ آبا او اجدادو چې کوم څه حلال وي هغه ته حلال وایي. د خدای کتاب وتاسو الله درا پیرت کوي او لو کان آباؤهم لا یاکلون شیئا ولا یهتدون اگر چې د دې د پلار نیکه دا رسم او دا طریقه هم د عقل نه پلا دي هم د عقل نه پلا دي یا د دې منی بیا هم د هغې اتباع کوي. نو د حمزه استفهامي انکاري مدخول بیر هغه راوباسي ایتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون او دا جملة حال بني آيات تبعونهم آيات طيبة ثابتة لكي تدرك آباؤهم ولو كان آباؤهم اگر كذي آباؤهم لا يأكلون شيئا كذي نقوي كفض شيباني ولا يهتدون او نيروان كزمرازان داخل نخلاف روان د شریعت نه خلاف روان یعنې د تابعداري کې حالانکه دا تابعداري په انتهایی مذمومه ده. نو حاصله معنا به دا شي اولو کان آباؤهم اگر کئی پلاران دوی لا یاقلون شیئا لا یفهمون شیئا عقلا نکوی کی پس شیبان دی عقلا ولا یهتدون ولا یفهمون شیئا نقلا او نکوی کی پس شیبان دی نقلا او دا اغمزموم اختبارا او دا اغناکار او شرکی تقلید دے دا ناجائز دے آبا او اجداد د نقل نام خلافي د عقل نام خلافي او بیا هم ورپسې بند روان دي. دې ته په پښتو کې د خر لکۍ را ټینګول ویلی شي، ښه دا ناجایز ده. نو د دلالت النفس په طور کښې نه بله مسله معلومه شوه، که چېرته آباو اجداد هغه عاقلان او هغه مهتدین وي، د هغه خبره د عقل مطابق وي او د نقل مطابق وي، بیا د هغې اتباع جایز ده. او دکې ته ویلی شي تقلید مشروع. نو په یک وخت دا آیت کریمه دلیل دی په څه باندې؟ په جواز د تقلید شرعي. او دکه شانتې دا دلیل دی په عدم جواز د تقلید شرکي. تقلید شرکي ناجایز دی او تقلید شرعي هغه جایز دی. او دا خبره امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرده. ورپسې الله تعالی د مشرکینو مثال ذکر کوي. مثال سره د خبرې وضاحت ښه کېږي. او د کسان ته کم کس چې دکه مشرکینو ته دعوت ورکوي نو د هغه داعي مثال ذکر کوي. یو تن دی او د هغه څاروي دي، هغه خپلو څارو له آواز ورکوي، چغه ورته وباسي. نو هغه څاروي آواز صرف او صرف اوري، چغه اوري، او نور د هغه چغې او د هغه آواز مقصد سره د هغه کلماتو مدلولات سري مفهومات سري په هغې باندې هغه څاروي نه پوهېږي. دا شانتې ده که نه؟ صرف آواز ته درته اوري د چغې، او هغه چې کوم مالک دی او کوم څرونکی دی د هغه د هغه خبرې نه مقصود څه دی، په دې مقصود باندې هغه څاروي نه پوهېږي. نو بیا نهي دکه شانتې هغه داعي چې هغه داسې قسمه کفارو ته چې هغه صرف او صرف د خپلو آباو اجدادو د هغې اتباع شروع کړي او تقلید شرکي ترې شروع کړي، نه هغه د نقل نه کار اخلي نه هغه د عقل نه کار اخلي. نو د دکه کفارو چې دی نو د دی مثال د بهایمو دی د څارو دی. او دلته چې کوم داعي ته به خبره کوي نو د هغه داعي مثال هغه په شان دی د هغه شکون دی د هغه راعي دی، لکه څرنګه یې چې بهایم د راعي په آواز باندې فقط پوهېږي په مقصد باندې نه پوهېږي، نو دکه شان دی دا مشرکین چې په منظره د بهایم وي نو دی د داعي او د پیغمبر آواز فقط اوري د هغې په حقیقت باندې نه پوهېږي. خدای ته نفهم اوچت کړی مهر د جباریت یې پرې لګولی. په غوږو باندې کاڼه نه وي لکه څرنګه چې بهایم دي کاڼه نه وي، خو څرنګه چې په بهایمو کښې د فهم صلاحیت نشته دی نو په دکه ژوندو کافرو کښې هم د فهم صلاحیت هغه پکې نه وي. دا ومثل الذين ومثل داع الذين عبارت بعد از مضاف ذکا د تداعی مثال ورکوي د الذي ينعفو سره، او د الذين كفروا مثال ورکوي د ما لا يسمع الا دعاء و نداء سره چې بهایم دي. اشکال نه پیدا کېږي. نو داعي د مشرکینو چې دی نو هغه دی په شان دی د راعي د بهایمو، او مشرکین چې دي په ذات خود نو دا دي په شان دي د بهایمو چې هغه څه دي ما لا يسمع الا دعاء و نداء، دې مثال څوک دی؟ بهائی. ومثل الذين او حال تداعي دعا كثارو كفرو چه كفر کرده كمثل الذي فشانت دعا كثه فشانت دعا غراعي ده الذي ينعقو چه چغو باسي الذي ينعقو الذي يسيحو چه اغا آواز چه اغا چغو باسي بما فهائمو بانده لا يسمعو چه اوريدن نكي ده اسشه إلا دعاء مگر ده بلنه ولداء او ده آواز ده چغي لا يسمعو شيئا إلا دعاء ونداء فقط امورات نه بهایم لکه بهایم د کشانت دي چې आवाज وکړي صرف او صرف आवाज به اوري دغه आवाज مقصد سره پای باندې ورته وي یو دعا دا یو ندا ده د دعا عام دي او ندا خاص ده امام نصفی رحمت الله علیه وی ندا هغه आवाज ته ویل کی الذي يسمعه که داری سماعات کولیش او دعا عام دا ما یسمعو ولا یسمعو اگر که داری سماعات کیگی سماعاتی نکیگی انور پسې وړل زکه الله تعالی دې افهم پوښتنه کړلې الله تعالی دې نه دا اوریدو زنفي دا اوریدو صلاحيت پوښتنه کړلې ثمن ثم ثمن بوکمن اوميون ثمن ثمن دوی کان دې بوکمن چالاګا دې اوميون اولان دې فهم لا يافلون پسې فهم لا يافلون فهم لا يفهمون ته پسې نشی کوئی دے ددائی خبرہ ددائی سمجھتے اس کل لکھی رات دے ورپسی دیا رب تے پا شرک سیلی بانی شرک سیلی ما کبھائی الله جل جلاله چې کوم څیزونه پاک پیدا کړی دي حلال پیدا کړی دي هغه استعمالوي یا ایها الذین آمنوا اها کسانو چې ایمان راوړل دي کلوا من طیبات ما رزقناکم قریشا کو د پاکیزا هغه څیزونه چې موږ درکړل دي تاسو ته وشکروا لله او شکر اوباسید الله تعالی ان کنتم تشرکوا ایاه تعبدون کی خاص دغه الله تعالی عبادت کوي تاسو که صرف او صرف الله تعالی معبود تسلیموي نو بیا د الله تعالی حلال کیدنو ته حلال وایي او هغه که په شرک پراتی اړه جدا خبره ده ورپسې تحریمات ته الله تعالی تحریمات وایي که خدای کوم چیزونه ته حرام وایي هغه ته حرام وایي روان دي تحلیلات ته الله تعالی منعي که خدای کوم چیزونه ته حلال وایي هغه ته حلال وایي ورپسې دریمه مسله دا الله تعالی تحریمات او تحریمات وایي اځنه چې مردار ته جایز وایي لکه مشرکینو چې بوي یا ته مسفوخ ته جایز وایي یا ته خنزیر غوښې ته جایز وایي او یا نظر ته غیر الله ته جایز وایي دا حرام دی په اختیاري حالت کې د دې استعمال بالکل حرام دی ها ته څوک مجبور شو او د دې سجونو نه علاوه حلال شي هیڅ شی نه ملاوېږي او د دې زندگی هغه په خطر کې وه د خپلې زندګۍ د بچاو دپاره د ضرورت په بنیاد باندې لږ شی استعمال کړ نو هغه ځان ته خبره ده اختیاري حالت کې دا سجونه حرام دي انما حرم عليكم بيسكا حرام كرد الله تعالى بتا زبان دي الميتة مردارا انما اصول کی درجو کلمہ ده حسر نہ ده بلکی کلمہ ده تاکید ده دیده یقینی خبره ده فخا خبره ده کدا سجون حرام ده ها نجی ده معذا مکتوب نه ده دینه علاوه نورم سر محرمات خدا بهر حال دی انما حرم علیکم بیشکا حرام کرد اللہ تعالی پتا زبان دی المیتة مرداری لرا مرداری لرا میتی نسا مراد دے ما مات حق انتی ولن تذبح شرعا چ هغه په خپل مرض باندې مرشي تاسو نه اوځي بغیر د ذبح شرعي نه ایسه مرداره ګرځي او د دم نه مراد کمی مذکور دی چې د ذبحې په وخت کې د رګونو نه کومه وینه بهیږي او لحم خنزیر د خنزیر غوښه خنزیر نجف العین دی نو دی ب جمیع اجزائه حرام دی او دا ذکر د لحم چې دی دا چیرې واقعي دی دا چیرې اتفاقي دی دا د کثرت فائدې په تور باندې ذکر شوی دی ځکه عموما فائده د څه شي نه اغستی د غوښې نه اغستی نو چې کله یې تکه غوښه ناجایز ده نو نور فلمونه په طریقه اولا باندې ناجایز وګرځېدل په صحابي کې مقصودي هغه غوښه نو چې غوښه ناجایز ده نور فلمونه په طریقه اولا باندې ناجایز والدما او حرام کرد الله تعالی الدما وینی لرا دم مسروف لرا ولحم الخنزیر او غوښې د خنزیر لرا وما او هغه منخ لرا اهل به لغیر الله چې اواز اوجت کړی شي په هغې باندې لغیر الله دپاره د تعظیم د غیر الله لغیر الله لتعظیم غیر الله دپاره د تعظیم د غیر الله د پارا د قربت د غیر الله چې غیر په پینې سی والے حاصل شي نو دک منظورم الله تعالی حرام کړی ده احلال هغه د اواز کو جذبالی ته ویل شي حلال تم حلال ده کوای چې کله څوک په مای اوویني نو چغه کی هل حلال هل حلال نمراد دتنا د نظر په وخت کې هغه نانځواله چې کوم وخت یو ناظر نظر کوي په هغه وخت کې د غیر الله نامه واخلي باز تک منظوره حرام وګرځېدله وما او هغه منظوره اهل به چې احلال وکړي چې په هغې باندې نامزدګي وکړي چې په هغې باندې لغیر الله دپاره د قربت غیر الله د غیر الله د تعظیم په طور باندې د غیر الله د قربت د حصول په طور باندې د هغې نامزدګي وشي د نظر دپاره بس دا حرام ده نو عامو مفسرینو حضراتو ما عبارت اغسطه ده مذبوح نه اغا مذبوحا اهل به لغیر الله و شیخ سر فراسان صدر سے رحمه الله فرمائل و شاق عزیز سے رحمت الله علیه فرمائل چه کلمه ده ما عامله نو دا مذبوحی تم وردی او غیر مذبوحی تم وردی. نو دا اول کی پا منظوری بانی وما او هر حق منظور هر حق منختا مذبوحی که غیر مذبوحی که اغا ساروی دے چیلے دے چیلائی دا گڑ دے گڑ دا غوا دا میخ دا او کسری کالوا دا کپراتی دی کریجی دی بریانی دا شربت دے وغیرہ وغیرہ دا تول پکی داخلی دو عموم دے پکی خواہ شاہ عبدالعزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا تول حرام او اما اوہل لے ہوئے کہ آواز سے کوتت میں کی نام زدید غیر اللہ پنا موشی نو حرام نو کہ مذبوحہ دا او دا ذر شیف وقت پی دا اللہ فلا نم واغل سے شو نہ حلالی زکا احلال پا غیر دا غیر اللہ پنا موشی دا ذر شیف وقت پی دا خدای نم واغل سے شو او کہ دا غیر اللہ نم پی واغل سے شو اغیل اعتبار نہیں کرے دا نام زدگر وقت اعتبار دا زین تمر اللہ خبر نیو شیر ایسال ثواب کدی ایسال ثواب کو طور باندې چانم دیوار وسط د پیغمبر نوم دیوار وسط د ولی نوم دیوار وسط د پیر بابا نوم دیوار وسط د مور نوم دیوار وسط د نیا نوم دیوار وسط هغه ځان کې ده ها ای ایسال ثواب دی چیرې د فلانی دی ایسال ثواب په پاره نای سرنا حرانی او دا نظر دے دا منق تدا دا پیر بابا رحمت اللہ لے دنانی او پتشل زرد خدای نم واقع دا سخت وقتی دا نحلانی او دا منق تدا دلوی زوان دنانی نکشل زرد اغضا پی کو وقت دا خدای نم کی واقع بسم اللہ اللہ و اکبر دیوائی دا نحلانی یا مردار دا دا مصد دیتا وما اوهل به او اغش اغ منظورا اوهل به چه آواز کوتا کشی پاغی بانی لغیر اللہ دفارا دو قربت غیر اللہ دا طول حرام قطی حرام فا اخیاری حالاتو کی دینا فائدہ غصر اغا بالکل پسلور مزا بنا روالی ہاں فمن اشتر غیر بار مجبور اغا پی مصطفنا لی فمن اضطر پس آسو کی مجبور شو غیر باعن پدا سے غیر باعن پدا سے آل کے چدے طالب دلزت نی ولا عادل اونی دے زیادے گون کے فلا اسم علیہ پس نشترے اس گناہ پدا باندی فمن اضطر اے الہاتہ الاشیاء مجبور شو تن دی سیزن تا اصلاً کدا استعمال کدا کفری خو شرط داده چه غیر باغل ولا عالم نو فلا اسم عالم نو کچرتا مجبورنو او دا سجن استعمالو یقینن گنندار ده مجبورو و لیکن باغنو او عادنو نبیام ده گنندار ده جدری وڑا شرط متحققی نفع اغسلت کی مبنانی نیو دا چی اضطرار دی او بل دا چی دکا مصر دے غیر باہن دی او درین دا چی غیر آدم دی نبیا جدد پارا دکا محرماتنا پا فائدی اغسلو کی گنانی کرے دے اضطرار تر حد پوئے دیتی نفائدہ دستیش ضرورت کر حد پوری دے دینا فائدہ رکھتے ہیں از ضرورت ہو تتقدر بے قدر ہے دا خو حاصل دا غیر باعن او دا عادن مانا سلا نو یو تفسیری کړی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او دین تفسیری کوي احناف حضرات شوافی حضرات دا معنا کوي فمن استر را پس آتو کی مجبور شو دی چیزنو تا و غیر باغن پدا تحال کی چی دینی باغن بغاوت کون کے علی الولی و حکمران بانی کسر تا یوکن اغا باغی نو دے گیا دی چیزن نفائدہ نیچے رکھتے ولا عاد او نود ولا عاد لقطع الطريق او نود ظلم کوم کے وقت کی دلال باندھی دا کوبا کونو غل مرنو شوکی وارنو نبیا دے تیرا فائدہ ہوتے کی ورننا نو دا یعنی رخصت تے دا دے رخصت نا فائدہ تو کرتے آکس یو باغی نی باغی علی السلطان نی او دوین دا جدے قاطع الطریق نی نو دے دے رخصت نا فائدہ رکھتے او دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نیز باندھے وہ رخصت یہ عام ہے او دغه آیت کریمه معنا څه ده فمن استر غیر باغ بغی اپ معنا د طلب راځي بغیۃ البعار بغیا اواز ته ورسی طلب ته ورسی بغی یو معنی طلب ده نو مانا دا غیر باغن اے غیر طالبن للذتی چنی دے خواہشمن دا لذت ولا عادن اے ولا زائدن على صد الرمض او نی دے زیادی کو ان کے اضافہ کو ان کے تو ضرورت پانی اور کئی سے کیا وضاحت دیکھو ریبر کس سے شیری سے کس سے شیری سے حلال لیکن زر و خلا نہ بس صاحب ادے تو سیدھی چاہتی حالت کے استعمال ہے جانے سے جانے بس کی گئی کباب پتے نے کہی دام اچھا تو غیر باغین سر کہیں دے نا جدے پہ تلزف حاصل کی بس ذات کی سیدھی چاہتی حالت کے لیے استعمال ہے او ولا عاد ولا زائد على صد الرمض ولا زائد على الضروره ده ضرورت نہ اضافہ نہ کرے مثال کو طور باندې په پینزو نوړو باندې د دوم رکار او شو چې نه په مرګ نه بچیږي نه دې په سره سالي می کوټ وړاندې درې وړاندې نه تاسو با دا هغه پینزو نوړو نه وکړه نه نو مراله خبره دا نه چې د سیمزیر وخه دا شریعه په کې وکړه او درې وړاندې په کې ماتې په درې وړاندې ختمه نا بس کو پنزو نوڑو باندې کار کی پنزو نوڑای بیسی مارے دا مقصد دے نزا مانا کو ہاں فمن استر را پس آسو کی مجبور شا دین سزونو تا غیر باغ ان پدا جہال کے چنو دے تالیت دلزت ولا عاد او نزیت کون کے پمیدار ضرورت پانی نو فلا اسم علیه پس اشتره حسنا پدبانی ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ کرا پس ان کے مہربان دے جوزی طور پر صدر کری رہی اضافہ سے نوچوا اب ہوتا اللہ تعالیٰ مات ورپسی تخویف پر کتمان دا حق بانی کہ ذات کتما واضح احکامی تاوتو پتائی ان الذين بيسك اتقان يكتمون كذي بطي ما احكام لرا انزل الله جنازل كردي الله تعالى من الكتاب دي كتابنا لكتو دما اهل لديه لغير الله وكم شو نظر دا غير الله دا حرام لا ميتا اغا مردار دا حرام لا دا تسمى احكام اغا يفصل فديكم دخلتو دفارة كنجي ايشنا رو يفصل او دي كتاب مسألة يفتك لا او غرض غايته سوا ويشترون به او ديها تلي فدي باندي ثمنا قليلا اوزلك اولئك تخلق دي ما يأكلون دينا كي في بطونهم فخيط قلوك اسشه الا النار مگر اور لرا ما يأكلون اي ما يلقون في بطونهم شيئا دينا كي فخيط قلوك اسشه الا النار مگر اور نو دای خو په خېټه کې اور نه دی دای خو په خېټه کې هغه څه نه دی نظرونه یاست خیر الله شو یاد مسلې په ختمان باندې کله پیسې وته ملاو شوې پای باندې څه څه نه ملاو شو هغه په خېټو کې اچي نو دای وته په تعبیر د ما یقول الیه باندې وي چې په دې دنیا کې مټیایا نه دي په دې دنیا کې الواګا نه دي او په دې دنیا کې غوخي دي او چرګان دي او په آخرت کې بازار جهنم پوری سمه تمرا له خبره دا اطلاق کې په تعبیر ده ما یقول الیه باندې اولئك داخل الكريم ما يأكلون ديناكي في بطونهم فخيطوا قلوكي اسكي إلا النار مدر أور لرا ولا يكلمهم الله أو خبر بونكي تديسرا الله تعالى ولا يكلمهم الله كلام الرحمة كلام در رحمة توتر نكي أو كلام در غزر خبورتا كي في مكي شيء جانمتا استقوا فيها ولا تكلمون دليل پراتی ایک دی جانم کی جما در خبر اون کی ولا يكلمهم الله او خبر اون کی ددی سر اللہ تعالی یوم القیامت پر از قیامت کی ولا یزکیہم او نہ بپاس کی دی لرا من دنت الذنوب تو گناہوں دخیرنا تو گناہوں دنا جاتنا زکات دې عقیده فاصله ده د دې مثال د هغه اوس په دې چې هغه څنګه کړلې هغه بیا نه پاتې ها مسلمان چې ده هغه په نصیح ٹھیک ده هغه دا عقیده صالحه ده صحیح ده د ګناه د وجه نه جهنم ته لاړ نو دا اور د دې پر تصویر ده تصویر ده او دا کافر دا پارا اور اغا تسکیه ندا بس اغا تعذیب ہی تعذیب دے وَلَا يُزَكِّهِمْ او نبا فاسی اللہ تعالیٰ توی درا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دا دید پارا عذاب درناتے اولائک الذین دا اغا خلقی اشتراؤن ولالتا چدی ترجیح ورکڑی دا گمراہی تا بالهدى بهدايت باندي والعذاب او دي ترجي ورکړي دا عذاب تا بالمغفرت په مغفرت باندي مددي وجنا کتمان دما انزل الله یې کړل او دا راکې ترجي ورکړي د دنیا تا فما اکبرهم على النار پس کم یو سستا دې رکړي دي دی درا په اور باندي فما اصبرهم فاي شيء اصبرهم على النار كم يوشيره كدي صابر كل دي فور باني امام قرطبي رحمه الله عليه معنا اكدا كي صبر دي زكي متضمن دي معنا دكو جواب ترى فما اشعرهم على النار كم يوسي زي جري كل دي فور باني دا خو ډېر لوی بهادر دي. د اور نه خو د عاقل انسان یره کی او کوم یو شی چې بنده اور ته بوتي د هغه اسبابو نه هغه لرې لرې تښتي. ورپسې الله تعالی حکمت ذکر کوي د عذاب چې دوی ته به د عذاب ملوي. الله تعالی به دوی سره کلام د رحمت نه کوي، د دوی به تذکیه نه کېږي او د دوی دپاره عذاب دي عذاب دی. دا ولې؟ ځکه دا الله تعالی کتاب ته دروغجن خو نه دی، د خدای کتاب صحیح دی. د خدای کتاب کې چې دا وعیدات بیان شوي دا هسه د ګپ دپاره غوندې بیان شوي. نو الله تعالی به خپل کتاب رښتیا کوي او د کتاب رښتیا کېدل دغه دي چې دی څخه پوره پوره سزا ملوي. ذالک دغه عذاب چې دی بأن الله په سبب د دې الله تعالی چې دی نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب درا بالحق نزل الكتاب تنزيلا متلبسا بالحق فذات تنزيل باندې چې ا تنزيل مستمل په حق باندې د خدای کتاب څخه دروغ باندې د خدای کتاب کو نه دی هغه واقعیا د خدای کتاب دی. او بیا لې اظهار الحق دی بأن الله بشكل تلا جده نزل الكتاب راني بلده كتاب درا بالحق دفارة بإحقاق دحق او دي همیشه إحسان دحق کرده نوز دي تفورة سزامي لعيد الفكار دي. وإن الذين اختلفوا او بشكا آغتان جاي اختلاف کرده فالکتاب کی لفی شقاق بعید خامخا دیدی پر اختلاف لوئی تھی لفی شقاق لفی عناد عظیم دیدی پر عناد لوئی تھی. او یاد بعید نواب لئی بعید عن الحق لفی عناد بعید عن الحق کی دای پرادیک په تاسو کې چې دا تاسو د حق نړیر لري دي نو دا د کلک متعصبین کې دي او دا د کلک متشددین کې دي او انتها پسند کې دي دای ته بازار ملالي. وین مضمون در رسالت کې وو نو تقریبا هغه ختمې دواله ده او اولائک هم المتقون باندې نو در رسالت مطالب د کومه شوبه وا د تحویل قبله په شکل کې نو د هغه مطالب دوباره لک تفصیل ذکر کړي بس دا مضمون ختمې. نو شرعان نیکی چې ده هغه د یو جانب سره خاصه نه ده چې یهود مغرب راټینګ کړي او د نصارا او د قبلې تردید کوي او نصارا مشرق راټینګ کړي او د یهودو د سمت تردید کوي دا ډوسې نیکي نه ده. نیکي څه ده؟ نیکي هغه دا ده چې د عقیدې اصلاح وکړي د عمل اصلاح وکړي. لیس البر ندانی کی ام تولو وجوہکم تاچی گردوی تاسو مخنفل قبل المشرق جانب دا مشرق تا والمغرب او جانب دا مغرب تا ولیکن البر لیکن نیکی جدا من آمن باللہ والیوم الآخر نو حمل نه برابرېږي، مضاف راباسي، یا په جانب د خبر د لازم نه کوي او یا په جانب د قسم د لازم نه کوي. ولكن صاحب الجل من آمن بالله واليوم الآخر، نیک چې دی هغه دغه کس دی چې دا عقیدې ته ندري چې الله ومني، د آخرت ورځ ومني، فرشتې ومني، کتابونه ومني، پیغمبران ومني، او د عمل اصلاح وکړي، وآتى المال على حبه الى آخر الآية. نو حمل به وروسته آیا تفسیر کوي په جانب د خبر د لیکن نه دی، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. د یهودیانو نیکي نیکي نه ده، د عیسایانو نیکي نیکي نه ده، د داسې خلکو نیکي نیکي ده شرعا چې ایمان والے، ایمان بالله والے، ایمان بالآخرت والے، فرشتې مني، کتابونه مني، عملی اصلاحی کړي، نو د دې نیکي نیکي ده. ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. ولكن البر لكن نیکی چدا من آمن بالله نیک دا اغتا دا چی ایمان روڑی پا اللہ تعالی باندی والیوم الآخری او پرس داخرت باندی والملائکت او پفرشتو باندی والکتاب او پاسمانی کتابونو باندی. آل اسلام کو تیجن کی دے نو دول آسمانی کتابونو تینا مراسی والنبیینا او پا پیغمبرانو باندی نو اصلاح دا عقیدی او دا نظریه کوي، عقیده صالحه، فکر صالحه، او بل عمل صالحه. وآت المال او ورکړی مال لرا علا حبه سرا د مینې د دنا، علا حبه، علا په معنا د معافی، مع حبه او هی زمیر مال تراشی کئی، اے علا حب المال باوجود دا محبت دا مال، دا کم مال چې دی غریبانانو ته ورکئی، رشتہ دارو ته ورکئی، مسکینانو ته ورکئی، مسافرو ته ورکئی، سائلینو ته ورکئی، نو دا نه چې کنه د مال نیو پخو مال خوښي ولې، ځکه ته هغه په مشکلاتو باندې تکلیفاتو سره ګټلې، د سر وینې چې خو ته تلې، د خو وینې چې سر ته راغلې، نو ده ورته رقه مینې، خو لیکن د خدای حکم ته ترجیح ورکوي، نو د الله تعالی د حکم په تقاضا باندې لګوي. نو د ده په نسبت باندې دنیا راجح نه، د دنیا مال راجح نه، د الله تعالی د حکم اتباع راجح نه. زين ته ولاړه خبره او یا خو کی هی ضمیر اگر راجی کوي الله تعالی ته، وآت المال على حب الله او دو ورکړی مال لره او په محبت ته الله تعالی کې، ځکه په دې باندې د خدای مینه غالب وي د مال په مینه باندې. وآت المال او دور کړی مال لرا على حبه سر زمینی داغینا زبیل قربا رشتہ دارو تا والیتاما او یتیمانانو تا والمساکینا او فقیرانو تا وابن السبیل او مسافر تا. ابن راجی په معنا د ملازم باندې مسافر هم د لارې سره لازم وي، دیم لازم السبیل وي، نو په دې بنیاد به تا ایبن وته ویلی شي. والساهرين او سوال برطا وفي الرقاب وفي فتك الرقاب وفي فتك الرقاب رقاب جمع در قبيلة ذکر در قبيلة مراد سنا كل بدن لك نویاتنا مراد مکاتب مریان دی مکاتب مریان آزادی اغیر سرا پا بدل کتابت کی تعاون کئی او یاتنا مراد اسیران قیدیان دا اغیر قیدیان دا طرفنا فدیه ادا کئی اغیر آزادی او یادنا مراد مجیونین حضرات دی دا اغیی پا زیمه بانی دا اغیی پا سرد پاندی بوجی کرده دا کرده دا بوج نخلاسه مجیونین سر اخفل تاون ته و رقاب او په آزادۍ د ستونو کې و اقام الصلاة او د قائم کړې لمونځ لرا و آت الزکات او ورکړې زکات لرا نو پته لګې دا روان دي انفاق دا انفاق نفلي دی ښه او آت الزکات لرا دا فرضي انفاق دی نو د انفاق یو شعبه هم نفلي دی که اغنه بیده او که غفر بیده اغنه که والموفونا او آخر جای وفاداری کئی بیعهدهم فوادیخ پلی بانده جزا آهدو با وقتی چدی وادو کی اذا عاهدوا الله اجل الناس قواده خلق سروتي او قواده الله تعالى سروتي نغا بي اثر طرفي او دا اجبو فونا دا اطف تي فمن آمنا باني او من آمنا دلاكلنا دفار خبر دي او خبر دلاكلنا مرضوي نا اجبو فونا برابر شو نحوی اعتبار سره محل در رفع ده او رفی حالت ده و صابری نبانده اشکال ده ذکر قصران که الموبون حالت رفی کی پکار ده و ذکر شان که و صابرون کل بأسا پکار ده نو الصابرین دا منصوب دے پخیر مدحبانی و امدح الصابرین فی البأساء والضراء او خصوصا داخل قادر مدحبی فصحت کی او پا بیمارائی کی فشدت کی او پا مرض کی زید صبر او دے استقامت مظاہرہ کی نو داخل پر دا خصوصا كاري مدخل و امت خصا بلينة المقفاء والزراء والصابرين او آخلت صبر كي في البأساء فصبر كي والزراء او فمرض كي بأساء شدة فقر تبليش او زراء شدة مرض تبليش مالی سختی یا جانی سختی زید صبر مظاہرہ کئی بے صبری نہ کئی او بل وحین البأس او پا وفد قتال کی مسلمانان و دو کفار و کمیت کی جگڑی فائکم دے بے صبری نہ کئی فائکم دے استقامت او دے استقلال مظاہرہ کئی اولئک الذین دعا کسان دی صدقو چلی رشتونی دی پباست دین کی و اولئک هم المتقون اوم دا خلق متقیان دی حقیقتا اولئک الذین صدقو فی الدین و اولئک هم المتقون حقا او چې دای نه علاوه دې هغه په اساس داوی کوي داوی په دلیل ده نو تر دې ځای پورې د سورې بقره دوا اهم ترین مضامین بیان توحید او متعلقات توحید رسالت او متعلقات رسالت یا ایها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل في ذن اوثق فاجب ومزامين اغذي كرتيجي يا هذا انفاق في سبيل الله او بل قتال في سبيل الله او سره په میزنیتی امور مصلحه او امور انتظامیه د امور انتظامیه مقصد مې ته بیان کړو چې دې سره داخلي طور د مسلمانانو په معاشره کې نظم و ضبط پیدا کیږي او باهمی انتشار او افتراک اغه ختمی گی دک امور تویلی چی امور انتظامیه لکه دک قصاص والا قانون چی اسلامی ریاستی او پایی که قصاص والا قانون اغه پکی جاری او نافذی دک مسلمانانو که ان ضروری طور کن ریزی اغه نکی گی زکات قاتل تپت لگی چه زبانن بے گناہ بلتو کو اجنم ولیکن ماتا پا اسلامی ریاست چی بجوندون حق بیانش کرے زبور پسی کرتی گم بس آب سونس کئی پا قتل بانی اقدام بانتے خون ریزی بنی ندی سرا باہمی اتحاد پیدا کی گی نظم و ضبط پیدا کی گی دا سکس ما امور دا امور انتظامیہ بلیش نزاد بنے امر انتظامی ذکر کی قانون و قصاص دفو حاصل شو پر لعلکم تتقون پوری امر انتظامی دفارہ در اصلاح در معاشرے در مسلمانان او چې کله اندرونی طور نظم و ضبط پیدا شي نو بیا د بیرونی او د خارجي دښمن مقابله آسانه شي او چې کله په مسلمانانو کې اندرونو اختلافات موجود وي نظم و ضبط نه وي نو بیا د بیرونی دښمن مقابله انتهایي ګرانه شي يا ايها الذين امنوا اها كسانو تيمان رورده كتب عليكم القصاص فرض كلشوده پتاكو باندي قصاص فرض عليكم فرض كلشوده پتاكو باندي قصاص في القتل فمقتولان في القتل جمع مقتولين اي في المقتولين فحتى مقتولين کم خلق ظلمان قتل شو نه تور گناش ته نه سپین گناش تره نه دا غیب عوض که باب قاتل وجل شی که ساتا حساب هغه مساوات ته ویلی شي، مماثلت ته ویلی شي. ورپسې الحر، الحر آزاد انسان چې دی، بالحر دی مساوی دی د آزاد انسان سره. والعبد او مرئی چې دی، بالعبد دی مساوی او برابر دی د مرئی سره. والانثى او ښځه چې ده، بالانثى دا مساوی ده د ښځې سره. نو د یو بل په بدله کې به دوی وژلی شي. حر د حر مساوی دی، مرئی د مرئی مساوی دی، او ښځه د ښځې مساوی ده. نو د یو بل په عوض کې به دوی قتلولی شي که بالفرض دوی قتل وکړي ظلمن. دا خو حاصل شو د آیت کریم. بیا صفي اعتبار سره اختلاف کوو. نو دا مسله خو اتفاقي ده، د حر په عوض کې حر وجل بل اتفاق صحیح دي، د ابد په بدله کې ابد وجل دا بل اتفاق صحیح دي، د انسا په عوض کې انسا وجل دا بل اتفاق صحیح دي. خو لیکن د ابد په بدله کې حر وجل نو دا مسئلہ اختلافی ده. شوافی حضرات وی دا عبد په مقابله کې باخور نشي وجلی، احناف حضرات وی وجلی بشي. نو بیا شوافی حضرات د دې آیت کریمه د تقابل ته ګوري او د دې تقابل نه مسئله دا وباسي. وایي بیا د دې تقابل څه معنا ده؟ الحر بالحر والعبد بالعبد، دا تقابل دی. پکې د دې تقابل بیا څه فائده شوه؟ نو د دلالت النص په طور باندې وایي دا مسله بنا د مفهوم مخالف په طور باندې، دلالت النص نه د مفهوم مخالف په طور باندې دا مسله بنا راوځي چې حر به د عبد په عوض کې نشي وجلی. حر به دا عبد په عوض کې نشي وجلی، دا د تقابل فائده شوه او دا د مفهوم مخالف فائده شوه. نو د احنافو حضراتو له طرف نه ورته جواب دار چې څنګه حر نفس دی نو دا کشان چې عبد نفس دی، څنګه سړی نفس دی نو دغه شان چې ښځه هم نفس دی، نو د نفس کېدو په حواله باندې دا ټول برابر دي. د نفس کېدو په اعتبار باندې دا ټول برابر دي، او د قصاص مطابق سورة المائده آیت نمبر 45 راوړي. المائدہ فکم سپارہ آیت نمبر 45. وکتبنا علیہم، او منگا فرض کړو په دوی باندې په اهل کتاب باندې، فی التوراۃ په تورات کې، ان النفس بالنفس بیشکا یو نفس دی، بالنفس اے تقتل بالنفس وجلی بچی په عوض د بل نفس کې. نو نفس هغه مساوی د نفس دی قطع نظر د حریت او د ابدیت نه، قطع نظر د انوثت او د ذکورت نه، نفس د نفس مساوی دی. نو د احراف او عضلات دلیل هغه دغه آیت کریمه ده، ان النفس بالنفس. او دا آیت کریمه چې کوم ده، نشاور الله رحمت الله علیه فرمایي په دې کې بیان د مساوات ده. یعنی دا غرض دې آیت کریمه نه ده چې سورې بقره جمرایه به د خور په عوض کې وجل کیږي که نه، او خور به زمرۍ په عوض کې وجل کیږي که نه، د دې فقهي مسلې وضاحت مقصود نه دی. د دې آیت کریمه مقصد څه دی؟ بیان د مساوات دی چې دا نفوس را برابر دي. او دا خبره د شاعت رحمت الله علیه سلیم ده ځکه د دوو قبیلو په منځ کې جنګ شوی و، نو په هغې کې چې کومه قبیله قوي وه نو هغه کمزورې قبیلې ته یې وویل، وې زمونږ دې د خدای په ذات باندې قسم وي موږ به د خپل مرئی په مقابله کې د تاسو نه خور وژنو، موږ به د خپل مرئی په مقابله کې د تاسو نه آزاد وژنو، او موږ به د خپلې ښځې په مقابله کې د تاسو نه سړی وژنو، او موږ به د خپل یو تن په عوض کې د تاسو نه دوه دوه او درې درې تنه وژنو. دا یې ورته ویلي. او بیا دا مقدمه راغله نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ته، نو دا آیت کریمه نازل شوه. چې د عبادت په مقابله کې فور نه دی، د عبادت په مقابله کې عبادت دی، د عبادت په مقابله کې فور نه دی، د عبادت په مقابله کې څه دی؟ عبادت دی. او دا کسان دي د ښځې په مقابله کې سړی نه، ښځه د ښځې مثالي ده. ښځه قاتله ده، نو قاتله ښځه به وژلی شي. دا نه چې د قاتلې ښځې په مقابله کې به د هغه قبیلې سړی به وژلی شي. او چې قاتل یو دی نو هغه یو قاتل به وژلی شي، مصادق کسان به نه شي وژلی. دا د یو بل سره مساوي دي. نو په دې آیت کریمه کې بیان د مساوات دی. الحر يساوي بالحر والعبد يساوي بالعبد والانثى تساوي بالانثى. دا معنا ده. دویم جواب د امام نصفی رحمت الله علیه چې هغه کوم جواب کړی د هغه حاصل دا دی چې شوافی حضراتو تاسو استدلال کوئ په طریقې د مفهوم مخالف، مفهوم مخالف حجت نه لري تاسو ځان ته مراله خبر مفهوم مخالف هغه حجت نه لري. او بیا خصوصا داسې مفهوم مخالف چې د هغې په مقابله کې دلیل موجود وي. چې کومه منصوصه خبره ده په هغې اتفاق دی، او چې کومه خبره د نفس نه خارج ده هغه مفهوم مخالف دی. او په منصوصو مسلو کې اختلاف نشته، هغه تر وړاندې وي آزاد د آزاد په مقابله کې دا منصوصه ده. آزاد کې ولې مرئی د مرئی په مقابله کې دا منصوصه مساله ده، نو آزاد کې ولې او انسا تو انسا پو مقابلہ کی لا منصوصا مسئلہ دا نو على رأس ولین ولیکن حر دا عبد پو مقابلہ کی دا غیر منصوصا پو دی کتے دا دی ناجائز والی اغید سن ثابت ہے دا مفہوم مخالف نا مفہوم مخالف دنوں کنید باندے خنجت نا پختو مطلب لگو جمعی مسلمانی کی شک تے او دے والے موریران موری من مفهوم مخالف ته سره دلیل نه وونه دا په وجوه فاسد او کېده او بیا ما ته وی مې خصوصا داسې مفهوم مخالف چې دا یې په مقابله کې دلیل دی ان النفس بالنفس مزید ځکه تاسو مفهوم مخالف کار نه کوي يا ايها الذين امنوا اذا تصانوا ايمان روڑے كتب عليكم القصاص فرض کر چھو دے پتا صبح دے قصاص فل قتل فحد مقتولین کے الحر بالحر آزاد انسان برابر دے دا آزاد سرا والعبد امرے برابر دے بالعبد امرے سرا والانثى او خذ برابر دا بالانثى دا خذ سرا فمن عفي له فساسو کیا کو کلیشوا دتا من اخیه دبینی ضرور ددنا من اخیه اے من دم اخیه نو دا من عفیه دا مراد قاتل لے یو تن دے اغیو فل فل رور مسلمان اغیو وجل دے قد عمد اکڑ دے و دا اغیو مقتول دا وارثان دا طرفنا قصاص و تماف قصاص و تماف کل قصاص یا بعض حصد قصاص نو بس کل قصاص اغیو ساکت نو ورپسی بیادی سے بیادیت سے نبی عبد الله پکار دادی چې دیت ادا کی کل طریقې باندې ټال مټول نه کوي کموال نه کوي او د وارثانو لپاره پکار دادی چې دای په ښه طریقې باندې مطالبه وکړي د شریعت په حدودو کې دن نه مطالبه وکړي نو فمن عفی له پس آتو کیا کو فیشوا دتا من اخیه دا اغفینی درور ددنا شیئن دس شیئ مثلا کل کے ساتھ یا بعضی حصد کے ساتھ اغم آفا کوا کل وارثانو کے ساتھ معاف کو یا تو وارثانو کی یوزن کے ساتھ معاف کو نو کے ساتھ ساتھ نو سراغ دیتو د قصاص دا خبره منتقل کړه دیت ته نو فتباع نو پس لګېدل دی بالمعروف په ښې طریقې باندې نو دا وارثانو د مقتول ته وایي چې مطالبه به کوئ د دیتو او په ښې طریقې باندې به کوئ او اداء الیه به احسان دا قاتل ته وایي ادایگی با که دیتا پسی طریقی بانی چال مطول بانی که آئی دسر یو احسان او کو که ساس اللہ تماس کو نو ادایگی دیت پسی اخکولی طریقی بانی و ادا ان او ادایگی دا او و ادا ان او ادایگی دا دیتا الیه دکا مقتول تا یعنی وارث تا مقتول تا بے احسان ان پسی طریقی باندی کہ چار مٹول پکی نہیں آپ یا پہ عفو کی دو صورت نہ دی یو عفو بے عوضن دا سبیت واقعی او یو عفو بدون عوضن دا سبیت ام آفتی نو الله جل جلاله د دې حکم هغه حکمت بیانوي چې قانون د کتاب سے عفو هم صحیح ده دیت هم صحیح ده دا دا د الله تعالی طرف نه تخفیف دی. او په دې حکم کې انتهایی سہولت دی او په دې کې اعتدال دی. ذالک دا حکم چې دی تخفیف دا تخفیف او آسانی ده من ربکم د جانبا درستاسونا و رحمت او مهربانی ده. فمن اعتدى بعد ذلك آتا تجاوز کرتو دینا لفله عذاب علیم پس دد پارا عذاب ترنا سے ندی قانون نے خیال کو نساتو ندد پارا عذاب علیم نے ورپسی فائدہ بیانی قانون دا کتاب کو رہے ظالمانہ قانون نہ دے وحشیانہ قانون نہ دے دا گورے دوند دوند کہ قانون دے قصاص بھی نو خلق تبا دوند ملاو بھی کن ریزی بنی کی گی خط و قصاص بنی کی گی پو معاشرہ کی دا انسداد تو جرائم دا پارا دے دا انسداد تو کن ریزائی دا پارا دے دا گورے پانی مانا قانون نہ دے ندان آفیس کئی او دا لازو کئی او پدے بانے اعتراضات او اشکالات مکوئی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ اَوْسَاسُ دَفَارَا فَقِسَاسِ كِي حَيَاتٌ جُوَنْدُنْدِ يَا قُلِلْ أَلْبَادِ اے دانشورانو حضراتو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دے دفارا کی بچے تاکو جو کن دے جائے نکا اولو الالبا معنا می تو دانشوران وکا چه تتازو زین تدارا می تشکیلی تحریفی وکا زکا الباب جمع دلوب تا اولو ستا ویلشی دانش تا ویلشی اقل تا او اولو ستا ویلشی ارباب ارباب دانش دانشور او دا تاریخ کو طوربانی می خبرو کلا زکا دا دی دور چکم برای نام دانشوران دیگه پی اعتراضات که خدای و توی دانشوران اعتراضات که مکوی دا دی دور چکم نام نهاد دانشوران حضرات کی پدا سے قوانین والے اعتراضات تھے ویدہ بہیمانہ او وحشیانہ قوانین نہیں دا وحشیانہ قوانین نہیں دیکھے جوان دے جوان دے نو نام نهاد دانشوران مکی گئی حقیقی دانشوران تھے او دا دے قانون حکمت تو گورے دانے سے قدام آنا رکھا بلکل دے دے سر لگی لذلك اخبر لفظي و لغوي مانا لغا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ اَوْسَاسُ دَفَارَ فَقِسَاسِ حَيَاتٌ جُوَنْدُنْدِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اِعَاقَ الْمَنْدَانُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دِي دَفَارَ شِبَشَّي ده سنة ده قتل قتال او کچر تا قانون دکی ساس اغلاغو او نازل نی خون ریزائی بای بدامنائی بای دا امن و امان دکیان دپارا دا یو زبردست طریقہ ہے.